Ki a legszexibb férfi? Feloszlik a parlament? Dák Danit elütötte hatházi? Dobpapám visszatért! És átveszi a bankot helyén. Itt vagyunk, iratkozzatok fel, tudjátok mi a 100 000-nél a cél, már az előző részben elmondtuk. És hát ma jelent meg a God of War új része, és minden streamer azzal játszik éppen, én meg, hát nem. Én meg itt ülök, és a God of War-on meg a Fox Postban vár arra, hogy átvegyem. Ez valószínűleg berakták, és 3 órán belül nem veszem át, akkor már elégetik. Olyan a Fox Post belülről, hogy rögtön így... Szóval, Győri polgármesterrel kezdjük. A napi, nekünk nem napi balfék lesz, hanem napi kicsinyesség. Vagy ügyesség. Ügyesség? Zsenialitás? Zsenialitás. Itt valami ipari park miatt be akarnak jegyezni egy... Ez micsoda, mozgalom vagy? Kezdeményezés? Nem tudom. Szívügyünk Szent Iván, és vagy hát ilyen néven indult el egy kezdeményezés, és a győri polgármester pedig azt gondolta, hogy levédeti gyorsan ezeket a neveket, amiket ezt, meg az ehhez hasonlókat, hogy ne tudják ezt használni, és majd így megépülhet az ipari park, akkor így már nem lesz tiltakozás. Az lenne a jó nagy pofon, hogyha az ipari park, a cég, ami megépíti, az a Szívügyünk Szent Iván Kft. Lenne. Ez lenne a legnagyobb pofát. Szívügyünk a környezetvédelem, igen. És ezért építünk egy ilyen gyárat ide. Nem állt szóba a civil tiltakozókkal, akiket fizetett provokátornak tart. Most csütörtökön ült le velük először egyeztetni. Fizetett provokátornak tartja a megválasztott közpénzből élő politikusunk. Én nem azt mondom, hogy nincs ilyen, mert volt, magam is láttam, amikor még a főkertben dolgoztam. Bementünk a ligetbe ellenőrizni a fákat. Volt ott egy csávó, aki tök egyértelműen egy fizetett tüntető volt. Mitől volt egyértelmű? Hogy épp adták át neki a pénzt? Igen. És mondták, hogy köszönjük, hogy itt tüntet, itt van ezért cserébe ez a pénz, mert tudjuk, hogy enélkül nem lenne itt. És a Gyurcsány adta oda neki. Azért gondolom azt... Valamilyen támaszd alá ezeket a vádaskodásokat. Jó van, csak hadd mondjam végig. Azért, mert szereti a fákat? De hadd kezdjem el már innen. Azért... 1998 volt, december. Ködös reggel volt. Azért gondolom, hogy ő volt az, vagy hogy ő fizetett tüntető volt, mert más tüntetéseken is láttam ilyen, amúgy figyeljett, igazából lehet csak... Igen, miért a Noár, akkor ez szerint fizetett tüntető? Hát figyelj, végül is ebből él. De biztos nem ebből, csak ebből ne. Él a Noár, hanem a mozgalomba. Ja, bocsánat, a Molnár Áron kurva életben. Megérte, a Noár tényleg, a mozgalom! Megérte 10 évet ezzel tölteni, hogy azt mondjad, hogy én vagyok a Noár, és akkor utána azt mondjad, hogy nem én vagyok már a Noah. Fizetett tüntető az, aki minden mögé beáll, ami ellenzéki, vagy minden ellen beáll, ami Fidesz. És az a baj, hogy egyután nekem nem hiteles az, hogy van-e valami ügy, akkor rögtön ott lesz, és ott van az arcával legelő. Épp most ez a felkapott, most ez az ügy neki is a fontos. És a múltkori ügy, arról már nem is beszél, most már az a fontos, ami éppen most nagyon fel van kapva, és fontos, hogy akkor Noár koncert is legyen egyben a tüntetés. Ebből kiindulva úgy látom, hogy az igazi fizetett tüntetőink azok a politikusok, akik mindig minden tüntetésre kimennek. Hát más dolguk nincs amúgy, egy ellenzéki politikus mit csinál amúgy még? Felveszi a parlamentbe felveszi a pénzt, ezt értem. Felveszi a lakhatási támogatást. A legtöbb még árnyék kormány se csinál, hogy a Kötcsei kocsmában reményt adjon. Az embereknek, hogy felcsinjen a szeme, majd a Dobrev kormány. Azt még hozzátenném ez a fizetett tüntetős dologhoz, hogy azt el tudom képzelni, mivel a ligetben ott tényleg voltak páran, akik kitelepültek, és nagyon sokáig ott voltak. Csevesek. Igen. Én nekem volt még rossz tapasztalatom ők, és akkor oda mentem, hogy bocs, tudok itt valakivel beszélni, hogy megbeszéljük, hogy nem fát vágunk ki, hanem csak így megnézzük az egészségügyi állapotukat, és akkor kijött ez az indián. Annyira zseniális, hogy neked főkertesként egy indiánnak kell egyeztetni, hogy a munkádat végezhess. Igen. Oda mentem, jó napot kívánok, Szabó Márton vagyok. Indián. Ezt mondta. Igen. De szóval, hogy ők egyfolytából ott kínhemperegnek, ki volt rakva, nem tudom, 50 sátor, a felébe csak egy-egy kő volt, hogy ne fújja el a szél. Viszont néhány ember, aki tényleg kínhempergett egész álló nap, hogy ott a fákat védje, például ugye tőlünk, akik meg akarták vizsgálni. De mekkora felháborodás lett volna, hogy egy öreg korhat fa kidől és rádől a Indiánra, az is a hibátokat volt. Igen. Hol van ilyenkor a főkert? Aja, jó öreg ligettüntetések, és azóta ugye már köztünk mém is, hogy tönkretették a szigetet, igaz, hogy... Már mint a ligetet. Igen. Tele van emberekkel azóta, mert mindenki szívesebben jár, mint amikor egy ilyen csöves tanya volt az egész. Nem kell tűvel lépned a bokor környékén. Igen, vannak WC-k, játszóterek, parkok. De hát ez egy hosszú és régi vita már. Csöves a magyar? Újabb hírünk. Magyarok 40%-a hónapról hónapra él, egy friss kutatás szerint. És milyen jót nevetünk ezen. A lakosság 69%-a nem érzi magát anyagi biztonságban. Nem érted, hogy jól ért van? Ide akarnak jönni külföldről az emberek, mondta Orbán is. De nem azért, hanem mert nem kell átoperáltatni a gyereküket. Magyarok nem egészen 31%-a érzi magát anyagilag biztonságban, és ha minden jövedelmét elveszíteni, akkor 40% sem eddig sem tudna megélni jelenlegi életszínvonalán. Derül ki egy friss 1000 fős mintán végzett kutatásból. Ezt mondjuk annyira nem lep meg, hogy azért a magyarok nincsenek kitömve pénzzel, és ugye, hogyha van megtakarításod, az sem biztos, hogy annyira jó dolog, mert ott parkol a pénzed, ami láthatod, hogy folyamatosan inflálódik el nap, mint nap. És szóval... forintban ne tartsatok megtakarítást. Igen. Bár ugye a forint, azt nem tudom, tegnap lemenni 400 alá. Igen. Tapsoljuk meg a forintot. Tapsoljátok meg a forintot! A válaszadók mindössze 18%-a rendelkezik 6 hónapra elégséges pénzügyi tartalékkal. Én azon lepődtem meg, a 2,8% több mint 5 évig lenne képes ugyanez az életszínvonalon fönn. Fizetés nélkül. Igen. Ez egy jó, jó érzés lehet. Igen. Kár, hogy a maradék 97,2% ezt így nem tudja, hogy milyen lehet. Belegondolva, az életem nagy részét én is úgy töltöttem, hogy azért már jött a következő pénz, akkor már az előző eléggé fogyóban volt. Bár nekem a felnőtt életem nagy részén nem volt ilyen fix fizú egy csomószor, hanem hát amikor kifizettek, általában az volt, hogy hé, már lejárt a számla, nem akarsz fizetni, tesó. Ki kéne fizetned, mert ez lenne a törvényes, és aztán nagy nehezen ki kell csikarni a cégekből a pénzt, de azért volt olyan hely, ahol rendesen fizettek, de hogy az életem nagy részét azért úgy éltem, hogy így nem az volt, hogy állandóan így milliókat parkoltak a számlámon. Jó, de te meg akkoriban ilyen adóelkerülő voltál, ilyen rendszerellenség. Igen. Mármint aki nem taxis, természetesen a taxisokkal minden rendben. Igen, a taxisokat, Isten áldja. Mire véled ezt a hírt? Amúgy ez, nem tudom, hogy ez itthon van, vagy külföldön, lehet, hogy több a fizu, de többet költenek, de annyival nem valószínűleg azért. Nem, hát egész Európában nagyjából így a boltokban az árak azok ilyen hasonló szinten vannak. Ez a legdurvább, és a fizetésekben meg olyan különbségek vannak. Valamelyik nap az észtekről olvastam egy cikket, hogy ők mennyire borultak meg, és amúgy náluk is ilyen hasonló infláció volt, és azt mondták, hogy 1600 euró az átlagbér, és egy családról volt szó egy gyerekkel. Hát a feleség az csak 1400-at keres, mert ő tanár. Azt mondják, hogy a heti bevásárlás 70 euróról fölment 90-re, és nálunk is ugye fölment a gázára, meg nem tudom, meg volt egy másik cikk, ahol meg azt írják, hogy a gáz az Magyarországon a legolcsóbb, még mindig, vagy hát a fővárosok közül Budapesten. Na mindegy, de hogy mégis nem azt érzem, hogy megduplázódtak az árak, mint mondjuk nálunk. Hogyha elmész bevásárolni, most már 1200 forint egy tojás. Darab! Volt idő, amikor a paradicsom négyszereződött meg ugye az ára. És ezek ilyen apró dolgok, de mellette meg tényleg mindig sokkal többet fizettél bevásárlásért. De azt számolgattam, hogyha ugye náluk 1600 euró az átlagbér, nálunk meg ugye 500 ezer forint, ami mennyi? Miről beszélsz? Euró? Igen, az 1200 euró. Az arányok egészen máshogy állnak. És az Észtország, ez nem Bajorország, meg nem Belgium. De Észtország is azért menő, nem? Hát Észtország most azért felfutott az utóbbi években, de amúgy ez is. Ő nekik miért sikerült? Ez érdekes, hogy mi mindig itt sírunk, hogy jó, hát kis ország vagyunk, meg hát a szocializmus volt régen, elnyomtak meg minket az oroszok, ők meg... Szovjet tagköztársaság volt. Szóval így meddig lehet erre hivatkozni, amikor mások hasonló helyzetből már sokkal messzebb jutott. Szerencsésebb történelmi fejlődési országok, mint például Észtország. Megtörtént az, aminek végre meg kell történni. Valaki férfi volt. Jakab Péter felszólította a parlamentet, hogy oszlassa fel magát. Mi ez a kép? A Jakab Péter mindenhol ezt a képet rakja. Szóval mi történt? Jakab Péter felszólította a parlamentet. Hogy? hogy összassa föl magát. Ennyi történt. Amúgy ez mi baja van ennek az embernek komolyan? Ilyenkor így mit gondol magába, hogy most egy hős, vagy ő is tudja, hogy ez egy vicc, hogy ő legalább megtette? Nem, meg akar élni. Amúgy szerintem teljesen egyértelmű ez a helyzet, hogy Jakab Péter nem szeretne dolgozni, mondjuk megint tanárként. Látja, hogy rohadszarul. De nem is értem. Annyira hülye, hogyha most visszament volna tanítani, és ott elkezdte volna csak egy egyszerű tanárnak ribrendelni magát, és akkor most a tüntetéseken egy csomó szervező munkát elvállalhatott volna, valami hitelesebb dolgot képviselhetne, de most azt mondja, hogy legyenek új választások, azt észre se veszi, hogyha kiírnák az új választásokat, ő lenne az, aki teljesen biztos, hogy nem jutna be a parlamentbe. Látszik, hogy ez porhintés, ez semmi. Ezt ő se akarja. A Néppártyán mozgalom a mai napon kezdeményezi a parlament feloszlatását és új választás kiírását, hogy a magyarok immár az igazság ismeretében dönthessenek a saját jövőjükről, az ország sorsáról. Maradok a Néppártyán. Jó, hát megtörtént ez is, meglátjuk. Lehet, hogy jövő hétre feloszlik a parlament, az esély megvan rá. Én azt mondanám a Fidesz helyében már, hogy már csak poénból is bazdnek, írjunk ki megint választás, te hülye gyerek, hogy megint kétharmadjunk legyen. Aztán befogod a szádat utána? Befogod a pofádat? Tényleg, utána végre nem kéne a Jakab Pétert hallgatni. Ennek nem elég 4 évente elveszteni egy választást. A Jakab Péter azt szeretné, hogy fél évente elveszíthessen egy választást. Igen, akkor úgy érzi, hogy van valami dolga, 4 évig meg csak... Igen, mert amikor választás van, meg kampány, akkor legalább úgy érezheti, hogy valaki, de most 4 évig egy ilyen semmi haszna, semmi értelme annak, hogy ott makog. Ő úgy érzi, hogy így a választás előtt, így a kampányban tud igazán kielni magát, és ezért jó lenne, hogyha legalább fél évente lenne választás. Ja, fél évente kéne, hogy felterülje vele a padlót a Márki-Zay Péter, meg a Dobrev Klára egy előválasztáson. És aztán utána pedig mindannyiukkal felterülje a padlót az Orbán Viktor. Jó, van ez így. Itt ugat a Jakab, közben minden jó. Újabb nyugdíjemelés jön, hamarosan bejelentik a részleteket. Erről kell tudni még bármit, mert az, hogy múlt héten bejelentették, hogy be fogják jelenteni, az olyan, mint a filmeknél szokott lenni, hogy kijön a 10 000 egy hónap múlva, és akkor 196 ezerre nőhet az átlag nyugdíj Magyarországon. Amúgy érdekes, hogy hány nyugdíjas van? Hányan szavaztok Fideszre? Nem, viccelek, DK-ra is szavaztam. Nem, ez a nyugdíjas nem meg szoktak erre sértődni, és én tudjátok, hogy mindig a szívemre veszem, ha valaki megsértődik valamire a kommentekben. Úgyhogy. Jó, de minket nem néznek nyuggerek. Minket csak nyugdíjasok néznek, nem a nyuggerek. Ne keverjük, a nyugger az, aki... Éljen a Feri! Éljen a Gyurcsány! De a nyugdíjasok nyugdíjemelésére valahogy mindig futja. Azt hozzákötötték, mindig van infláció követő emelés. A tanárok szavazataira nem számít a kormány. Így van. Egyfelől a tanárok kevesebben vannak, másfelől a tanárok amúgy is a lipsi ocsmány fiataloknak a fertőjében élnek, szóval mindegy is nekik, de igen, a nyugdíjas, mint egy főszavazóbázis, mindenkori kampánykor és mindenkori kormánynak nagyon fontos dolog, mert ott lehet aztán igazán mozgósítani. A nyugdíjasok valahol kicsit Jakab Péterek, bár nem tudom, hát inkább nem akarok ennyi embert így megsértni. A Jakab Péter valahol egy nyugdíjas, akinek így tényleg nincsen más dolga, mint hogy reggel 5-kor elmenjen a fodrászhoz, lidára festesse a haját. És amúgy tényleg volt egy fodrász, aki mondta, hogy Dorogon ő nagyon korán szokott nyitni 5 és 6 között, mert hogy akik a gyárból kijönnek az éjszakai műszakból, azoknak van, hogy akkor van így kényelmesen idejük elmenni fodrászhoz, és utána hazamennek. És azt mondta, hogy már nem tudott időpontot adni a melósoknak, mert egyszerűen a nyugdíjasok rájöttek, és piac előtt eljönnek, bazd meg, megcsinálni a hajukat. Kurva szomorú, mert miért ne lehetne egy csomó hasznos dolgot csinálniuk, csak ugye itt is az van, hogy egyszerűen nincsen semmilyen szociális háló, ami foglalkozik a nyugdíjasokkal, hanem a kisboltba kell beszélgetni, a fodrászhoz kell ezért menni, meg a... M1-et nézni, aztán a Fideszre leszavazni. Majd meglátjuk, hogy te nyugdíjasként milyen hasznos leszel amúgy. Fú, milyen neve? A Havas lesz egy ilyen csatornán, egy ilyen csoki Csokker megmondja, és hát hőbörögsz majd megzengélni. Biztos, hogy az, de meg fogják kérdezni, hogy és mi a véleményem az ukrán háborúra? Hát, amikor a csajt megkurtam, A kormány idén már nem emeli meg a pedagógusok bérét, mondjuk idén már nem is lenne olyan könnyű, mert mindjárt vége az évnek, bár hogyha akarnak egy törvényt általában egy 2 nap alatt átnyomnak. Egy halvány ígéretet kaptunk arra, hogy a pedagógiai és a gyógypedagógiai asszisztensek heti 40 órás munkaidejét csökkentik. A halvány ígéretek, ezt tudod, hogy mit szoktak jelenteni. Az a sztori, hogy 2025-re 777 000 lesz a bruttó bére, bruttó átlagbére a tanárok. 277 ezer. 777 ezer. Ja. Értem én, hogy miért gondoltad azt, hogy 277 ezer. Azért, mert hogy annyit erősödik a forint. Úgyhogy már csak csöndbe kell maradniuk a tanároknak, és türelmesnek lenni. És túlélni azt a pár évet, amíg nem tudnak kaját venni. Vagy lesz, hogyha tényleg megemelik a tanárok bérét is. Mind fognak háborogni ezután az Lipsik? De most képzeld el amúgy, hogyha meglennének ezek a dolgok, hogy így a tanárok bére rendezve lenne, így rendben lennének téve a kórházak Magyarországon, az iskolák, Mészáros Lőrinc gazdagodik, mire lehetne ugatni? Akkor szerintem tényleg ki lenne húzva a szőnyeg a mindenki alól, aki ugat a kormányzatra. Akkor is megtalálnák ezek a Lipsik, hogy mire magyarázzanak. Semmi se elég most jó is mindent tökéletes. Bár... Szóval Agyagos Szergényben a helyi foci csapat öltözőjében tartják az órát a tanárok. Azért, mert bezárják ezeket a kisiskolákat most így, elvileg ideiglenesen, de attól tartanak a helyiek, hogy örökre. Többek között néhány Sopron környéki faluban is. De ez amúgy egy nagyon régi tendencia, hogy a falvakba zárják be az iskolákat, meg vonják össze. Most akkor bezárják a sulit, és így úgy tanítanak, hogy továbbra is csak most jó fejségből, vagy most hivatalosan nem. Kellett átköltözniük ide? Ez úgy néz ki, hogy bezárják az iskolát, ha benne vannak a diákok meg a tanárok, akkor benne vannak, akkor most már ott élik a életüket. Ha nem, akkor meg kint mindig így az iskola előtt így állnak addig, amíg vége nincs a tanítási óráknak, és aztán hazamennek. Nem, hát összevonnak ilyenkor iskolákat, és akkor lesz egy iskola, nem tudom, 8 falunak valamelyik faluban. És akkor oda kell járnia mindenkinek, ami a tömegközlekedési hálózatot nézve nem biztos, hogy mindenkinek olyan rohadt egyszerű. Mindig legalább van értelme az a sok foci öltözőnek, nem? A stadionnak. Az Agyagos Szergényi stadion melletti öltözőben. Mehetne rosszabb is, mert Oroszországban 140 tanórában képezni a katonáknak a középiskolásokat az orosz védelmi minisztérium. Az orosz kormányzat törődik az iskolákkal. Igen. Ez nem hangzik annyira nagyon jól, hogy de hogyha belgondolsz, 140 óra az utolsó két évben a gimiben. Cserébe kiválthatják azt, hogy katonaságban menjenek, nem mi? Nem. Ez most nyilván Oroszországban, ahol... akik éppen háborúban vannak, vagy hát ugye különleges katonai műveletben vannak. Igen, bocsi. Én alapvetően nem vagyok ellene annak, hogy amit nálunk is bevezették, ugye ezt a nem közmunkát, hanem társadalmi munkába kell elmenniük a diákoknak, és akkor arról kell igazolást hozniuk. Ha már ugye rendes katonaság nincs, aminek lenne értelme, mint nem tudom, Ausztriában, meg ki lehet váltani ott is ugye civil megoldásokkal, de akkor valami, amiben így megismersz egy olyan környezetet, amit amúgy nem ismernél meg, az szerintem egy tök hasznos dolog, mert ez a kasztosodás, hogy mindenki csak a saját rétegében mozog, és nem azért mondom, mintha én olyan felső 10 000-ből jönnék, de a tigris én se ismertem. Elküldik a felső 10 000-hez? Igen, amúgy ez kéne. Én se ismertem volna meg több embert, akit nem tudom, így a ilyen melósokkal együtt dolgoztam. Tudjuk az osztrák szőlőbe. De, hogy legyen egy kis vidám hírünk is. Megválasztotta a People magazin a legszexibb férfi díjat. Chris Evans a legszexibb férfi. Mit szólsz ehhez? Azt mondta, hogy a anyja az örülni fog. A kommentekben nem mindenki elégedett, de hát nem fogjátok majd ti megmondani, hogy ki a legszexibb. Hanem a People magazin mondja meg. Nem, a Reddit mondja meg. Mert azt is küldték, hogy volt ilyen szavazás, és a csoki egész jól szerepelt rajta. Igen, bár nem én nyertem meg. Nem tudom, még eldöntöm, hogy megsértődjek-e azokon, amiket ott írtam. Én sértődök meg. Idejöttél és elvetted minden helyemet. Hát ez van. Tudod, mennyit dolgoztam rajta, hogy jó képűnek szülesse? Úgyhogy a csokkár gyakorlatilag azért kellett behoznom, hogy a lányoknak is legyen mit néznie. Indul a Farm VIP, amit tegnap ugye említettünk, hogy Harry Kettner már volt benne. Lehet, hogy erre is ír így vagy, hogy Harry Kettner bezzeg még a Farm VIP-ba is hívta. Amúgy tényleg, hogyha valakit agrár végzettségem van, nem hívnak meg a Farm VIP-be. Nem értem. És nézzük, hogy kik lesznek a legújabb versenyzők. Szóval nyerte Zsuzsa, Csuti, Szorcsik Viktória, Smoltik Dalma, Szarvas Andi. Mondjuk lesz Hevesi Kriszta. Igen, az őt ismerem én is, meg a ifjabb Sobert Norbert. És Csutit nem ismered? Öreg Csuti. Tudod, akinek azon híres, hogy híres csaja volt. Aki arról híres, hogy híres. Érdekesnek találom, hogy régen ugye voltak ezek a műsorok, amiben meghívtak mindenféle, és hogy lehetett menni bárkinek, és akkor jól énekeltél meg valami, de rájöttek tényleg a médiában, hogy azért itt egy rakás celeb, most már azokat futtassuk, mert nekik alapból van nevük, úgyhogy ilyen állarcos celeb, sztárban sztár, celeb vagyok menskinnen, fan VIP, star... most már gyakorlatilag van egy belső 1000-2000 fős kör, és azokat így rotálják folyamatosan, és abba, kell, abba a körbe kell bekerülni, és végig celebkedheted az összes műsorot, mert azért kifogysz, azért látszik, hogy már kezdenek kifogyni a celebekből, most már néha youtuberek után nyúlnak, így eléggé eltartják az orrukat, de néha így belenyúlnak az ilyen közösségi médiás dolgokba, már elfogytak a celebek, főleg már ugye azért... Ilyen, már volt a Dancsó, volt a... De a Dancsó az zsűri volt, az egy kitüntetett szerep. Az egy kitüntetett szerep volt. Nem is értem, hogy miért nem lehet megtalálni YouTube-on egy ilyen... összevágott verziót, hogy hogyan bokáztatja őt a Balázs. Mi vagyunk a vizék, hogy nem ismerem a felét se, pedig kéne, mert én ebből is élek, hogy ezeket ugatok mindenfélét, de érdekes látni, hogy az utóbbi évtizedben hogy jött rá a tévé, hogy tényleg műsorokat csinálok, amiben celebek ülnek, és akkor legalább ennyivel is megkönnyítem a marketingemet, ha mással nem. Nekem a kedvencem az, hogy sztárban sztár leszek, és akkor ez azt jelenti, hogy valaki, mint a megasztárba, csak így bemegy, és ő azt tudja, hogy ő megpróbálja eljátszani, hogy hogyan játszaná el a Kozsó a Hajdú Pétert, vagy fordítva. De ez nem ilyen, ezek a műsorok, amiben ilyen blackface-ek vannak meg, szóval ez ilyen. Nem gondolnád, hogy 2020 után még ilyenek léteznek, és magyar tévében eljátszák ugyanúgy. Akkor sértődjél meg rajta a hülye woke lipsi. Hát bazzak, nem tudom, nekem az egy kicsit fura, hogy ennyire le vagyunk maradva. Jó, van ez így. De! Van, akinek mindent meg lehet csinálni. És nem más, mint öreg Dopeman barátom, ugye tudjátok, hogy nekünk már így van egy kis históriánk az öreg Dopemannel. Volt egy beefünk még 2020 elején. Ugye, mint tudjuk, a Dopemannek van a Dophitel nevű szolgáltatása, amiről sokkal talán kicsit többet tud mesélni, hogy mégis mi ez a Dophitel, mit kell tudnunk a Dophitelről. Nem sikerült freemail-es fiókot regisztrálnom, hogy aztán kérdezgessek. Nézd ezt a gyönyörű honlapot. Ez nagyon igényes. A bankok elutasítják, nem baj, nem kell. A Dophitel. De hogy lehet legális ilyen, hogy uzsorát ad? Amúgy nem biztos, hogy uzsora. Nem tudjuk, hogy mekkora a kamat. Ezért akartam egy ajánlatot kérni, csak aztán mondom, ezt elakadtam tegnap kora délután ott, hogy nem volt hajlandó a free mail regisztrálni egy fiókot. Dophitel legújabb hirdetése ütötte meg a csokker fülét. Hitelt Ukrajnára? Tuti bárlista. Hashtag Gossiato. Gossiato. Gossiato. Gossiato. Minden másra ott a dophitel.hu. Kacag, kacag, kacag. Kacag. Mehet a napi balfékre, bazd meg. Megint a háború sújtotta országon röhögni, de ugyanaz, mint... Ez itt óriási nagy divat amúgy a Magyarországon röhögni az ukránokon. De miért nem röhögünk a besorozott oroszokon, akik ugyanúgy meghalnak? Igen. Jaj, de jó. Biztos nagyon vicces, ahogy azokat a gyerekeket falhoz csapkodják. Jó, van ez így. Újraindul a Csat című, nem hallottam róla. Látod, itt van megint egy tévéműsor, ami gondolom 100 milliókból készül, és életemben nem hallottam, de én vagyok műveletlen. Újraindul a Csat című politikai vitaműsor. Például Dopeman is szerepel benne, jól tudjuk, úgyhogy gratulálunk az újabb tévés szerepléséhez. A Szabadfogásban is, még annó a Hír TV-n, amikor még a rendkívül furcsa dolgokat állító emberek voltak a jobb oldalról. De ott volt a, hogy hívják a mestert? A Fanka Feri. Öreg Fanka! Nem bődületes baromságokat magyarázott. Érdekes, hogy szerinted pont a jobb oldalék magyaráztak baromságot. Hát de azért, mert direkt két hülyét hoztak be, őt meg azt a golymotoros szerencsétlent, aki mindig mondta, hogy Európa. Be lehetett volna hozni normális embereket is, nem tették meg. Tök érdekes, hogy miután átvette a Fidesz, utána a baloldalról kik voltak benne, a 24.hu-s figura, teljesen normális arcuk, nem direkt valami ostoba faszt állítottak be oda. Miért? Milyen értelmes jobboldali embert lehetett volna, aki el is jön? Tudod ki például? Tessék, a Vince Emília. Ja. Ő ott is hagyta ezt a szét. Brancsot. Miért nem ezért hívták meg most baloldalinak a farkasházit? A Gábőgyit, ahogy már megbolondulva azokat kiabálnak. Hát a Gyurcsány, hát az volt a legjobb a Gyurcsány. Ó, Gyurcsány az volt. Az volt még a világ. Akkor még híresebb voltam, és több, még volt showműsorom a tévében. Még érdekelt bárkit, mit mondok. Érkezik a Bikatelli Hold, 3 csillagjegynek teljesen felkavarja az életét. Nagyon vigyázzatok. Nagy lehetőséget hoz ez a Teli Hold. Meri bátlan a dolgok mélyére látni, elengedni a régi sémákat, ez a 3 csillagjegy most nagyon-nagyot fejlődhet. Tehát most Teli Hold volt nemrég. Úgyhogy ha valaki holdvizet akar csinálni, akkor most kellett volna. De néztek eddeljebb, ott a Bikatelli Hold, látod? Nem hazudtak. Igen, ezt így nézett ki. Ez mi, ez pénttel van ide rajzolva? Hogy néz ez ki, bazzel? Tudod, a pénzben ez a spray eszköz. Igen, nekem az ilyen spirituális dolgok nagy kedvenceim. Múltkor ugye csináltam videót a manifestációkról. Volt egy videós, aki azóta órákon keresztül válaszolt. Már azt hiszem 3 részben, de nem néztem meg, mert azért. De ez most valakiről így a vallásáról vitatkozni. Ó, de más... Nem tudsz elget, Ádám. Nem tudsz elgetni. Más a vallás, meg ezek a spirit csajok, amik ilyen exkluzívan csak spirit csajok, mert nem láttam még nagyon más miatt. De azért, mert azt hiszed, hogy... Védd meg őket, gyerünk, az agyhalottakat. Szerintem ugyanolyan nekik, mint egy vallás. És azt mondják, hogy nem tudsz elgetni. De nem akarod ezt megérteni. Azt képzelik, hogy te azt mondod, hogy nincs olyan, hogy... Merkur. Nyilván bazdeg amúgy az űrben ilyen eszeveszett nagy testek így mozognak, és akkor ezek hatással vannak egymásra, már csak a gravitációjuknál fogva is. De az, hogy azt mondja a skorpióknak, hogy ne félj attól, hogy elveszítesz másokat, aki fontos az életedben, mind melletted marad. Nem kell fejre a falnak rohannod, elég, ha rálátsz, milyen megszokott sémák vannak a viselkedésekben, és engedsz lassan ezekből, keresel egy neked szimpatikus, érzelmileg pozitívan ható, esetleg járatlan utat. Hogy van olyan embereknek ez a foglalkozás, hogy az összes rohadt ilyen oldalra megírja a horoszkópokat, és így ilyen random generált mondatokat csinál. És biztos megnézni 10 honlapon a 10 horoszkópot, mindegyik mást írna, mindegyik más kombinációban mondja a skorpiónak, majd a vízöntőnek, de jó, hát valakit megnyugtat az, hogy elolvassa ezt a... Egyszer csinálnék egy interjút egy ilyen emberrel, aki régen ilyen horoszkópokat írt, de figyelj, hogyha ez segít, az is valami, az is jó. Bika, skorpió és vízöntő, az annaknek most vagy jó lesz, vagy nem lesz jó, de az biztos, hogyha nem teszel azért, hogy az álmaidat elérd, akkor nem lesz belőle semmi, de most van itt az idő, hogy tegyél az álmaidért, mert lehet, hogy találkozol egy emberrel, vagy nem biztos, hogy találkozol, lehet, hogy nem találkozol, de hogy a munkád során biztos, hogy történet dolgok. De nem biztos, de az is lehet. Szóval, hogyha most a következő hetekben találkozol emberekkel, vagy helyet változtatva levegőt veszel, akkor még az is lehet, hogy történik valami. De tényleg nézzek, azt mondja, hogy ahogy mondtad, közben olvastam itt, amit a Bikáról ír, és így azt hittem, hogy mintha te is csak azt így olvasnál. A telihold energia mellett a Vénusz is melléd áll, ilyeneket nem raktam bele, de ezt még tanulnom kell, ezeket a dolgokat. Most a Pluto bolygó megint, vagy nem? Ilyenkor mit történik? Nem az. Hát még ezt se tudjuk. De várjál, azt mondja, hogy imádod és ragaszkodsz ezért az anyagi javakhoz, de hogyha hajlandóságot mutatsz arra, akkor mélyebben a dolgok mögé látsz. Azt mondja, megtalálhatod a dolgok mögötti szereted valódi szépséget. Szereted a pénzt, de nem minden a pénz. Szívedbe szerelem szökkenhet, társa lehetsz, de az is benne van a pakliba, hogy egy telihold elviszed majd a munkádban egy újabb állomásra. Légy figyelmes az új és friss lehetőségekre. Mert változtatni? Ha. Tényleg, aki ezt komolyan veszi, az van egy ilyen kép előttem, hogy kicsoda, nem is mondok semmit, mert csak én leszek a gyökér. A Mea. Mea az csinálja ezt, nem olvassa. Jó, van ez így. Majd holnap. Várjátok, ne is néz ide, nem? Majd holnap riposztolunk. Most lejárt az időnk sajnos. Ne is néz oda. Szóval holnap folytatjuk egy csomó dologról, még nem beszéltünk, például a biotech reklámról, amit megosztja a népeket. Meg... Jó, hogy Deák Danit elütötte hatházi. Rengeteg hír maradt még holnapra, és már csak 2 nap van a hétből. Jézus Krisztus. Én mindig ezt gondolom, amikor tartalmat kezdtem gyártani, hogy jó, most csomó téma van, de hogy majd el fognak fogyni. Van egy ilyen jegyzetem, és írom fel a témákat, és így csinálom meg a videó. És annyi aktuális dolog olyan, hogy a listám az meg csak növekszik, arról meg sosem tudok megcsinálni semmit. És azt gondoltam, hogy jó, de most, amikor majd minden nap lesz műsor, minden hétköznap, akkor hamar el fognak fogyni a dolgok. És még így is azt érzem, hogy felét sem csináljuk meg, amit felírtunk, és holnapra átcsúsznak, de közben hozzájuk irodik még legalább annyi. De ez jó, legalább van mire válogatni. Azt nem mondtam, hogy már tudjuk, hogy hogyan működjön ez jól. Meg tény, hogy mondjuk nem fektetünk túl sok energiát a háttérmunkába. Igen, ami amúgy pont ami arra vettelek föl. Ez még fontos, ez most fontos hallanatok. Egyfelől, hogy iratkozzatok fel, meg a másik csatornán is, mert ugye 100 000-nél meglepetés vendég jön. Muszáj lesz neki, mert mindenhova elmegy, és ott fog sírni, de Morgádi, az elmentél! Fontos, hogy ugyan beszéltünk arról, hogy valószínűleg össze fog jönni, vagy szeretnénk csinálni egy ilyen élőt. Az, hogy egy szórakozó helyen, egy pubban, egy kocsmában, vagy hogy is mondjam, lenne az adás az egyik este, akár ott is vendégekkel, és oda bárki beülhetne, és utána meg, ha lemegy az adás, akkor így lehetne beszélgetni élőben. És hogy valószínűleg ez össze fog jönni egy évzáró, közös évzáró, hát nem mondom, hogy buli, de hogy egy ilyen összejövetel, egy élő műsor. De lesz magán a helyen, lesz utána buli is. Igen, hát utána. Szóval valószínűleg december 22-én, hogyha minden összejön, december 22-én lezárhatjuk az évet Budapest egyik belvárosi helyén. Mindenki beülhet, sörözhet, miközben ott pofázunk. Nekünk is gyakorolni kell az élő emberek előtti beszélgetés, aztán utána meg lehet inni egy-két sört, így közösen megbeszélgetni. Írjátok be, hogy ez érdekel a titeket, és akkor december 22-én valószínűleg lesz, majd csinálunk egy Facebook eseményt, meg felmérjük, hogy mennyi embert érdekel. Ez volt már a... Jól van ez így! Mi holnap is itt leszünk. Ti? Itt lesztek.